zaman diyor ki güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. En olumsuz eyyamda, en olumsuz saatlerde, dakikalarda, saniyelerde ve anlarda. An bir anı seyyale. Gelip geçen. Göz açıp kapama sözüyle ifade edilir. Her hadiseyi güzel görmek, en azından güzel yanını görmek. Bu Kur'an-ı Kerim'in emrine uygun bir şey. Zaten uygun olmayanı söylemezler. Asa en tekrahu şeyen ve huve hayrun lekum. Evet, çok kerih gördüğünüz şeyler vardır ki sizin için hayırlıdır. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum. Çok sevdiğiniz, dilbeste olduğunuz, gönül bağladığınız şeyler de vardır ki onlar da sizin için mahz-ı şerdir. Evet, şer kelimesi bir şeye de nispet edilmiyor. Erbabı bilir, bir de tenvin tenkiriyle geliyor. Belirsiz, sınırsız, ne olduğu belli olmayan, densiz bir şerdir demek. Öyle anlamak lazım. Onun için zamandan şikayet etmemeli. Havanın bütün bütün karardığı, tek bir ışık şulesinin kalmadığı, her şeyin renk attığı, en canlı şeylerin bile partallaştığı, kaldırıp bir kenara atılabilecek duruma geldiği dönemde bile elden geldiğince şöyle işin bir açığıyla, bir menfeziyle yine güzel görmeye çalışmak lazım. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor. Günümüz açısından meseleye bakacak olursak, rahatsızlık verici şeyler vardır. Fakat bunlar hiçbir zaman eksik olmamıştır ki, her insanın her şeyi kötü demek değildir. Hazreti Pir'in dediğine göre her kafirin her sıfatı kafir değildir. Nitekim her müminin her sıfatı mümin olmadığı gibi. Bazı müminlerde kafir sıfatı bulunur. Mesela yalan bir küfür sıfatıdır. Bir insan yalan söylüyorsa, yalan yazıyorsa, evet, burada da aklıma bir şey geldi. Paylaşmak istiyorum. Şimdi çok kullanılan bir tabir. Bir basit yalan vardır. Basit yalan. Yalan söyler. Onun kendi tarifi içinde manası şudur. Bir insan bir şeyin doğrusunu bildiği halde hilaf-ı vaki beyanda bulunur. Mesela şu karşımdaki yazı nasıl olsa bir gün güneş doğacak. Işık gelip karanlığı boğacak. Küme küme veya dağ, dere, ova, oba her tarafa yeniden nurlar yağacak. Işık gelip karanlığı boğacak. Şimdi bu o levhada görülen şey doğru. Hayır, bu yazısıyla da yanlış, muhtevasıyla da yanlış, deseniyle de yanlış, yazı çeşidiyle de yanlış. Bu bir yalan. Hazreti Pir bu yalana lafz-ı kafir diyor. Yalan lafz-ı kafir. Fakat terminolojiye koyun bunu. Bu basit bir yalan. Yani mürekkep değil. Katlanmış yalan değil. Basit bir yalan. Ama yine de kafir lafzı ve münafık sıfatı. Bir kere söyleyince insan bunu münafıklığa doğru bir adım atmış olur. Hazreti Pir'in ifadesiyle bu bir küfür sıfatıysa şayet her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Bir insan bir günah işlediği zaman imandan o kadar uzaklaşmış ve küfre de o kadar yaklaşmış olur. İsterse namaz kılsın, isterse oruç tutsun, isterse hacca gitsin. Yalan bir lafzı kafirdir. Tekerrür etti. Bir de bunun müzafı vardır. Silinmeyecek şekilde kaydedersiniz. Mesela bu yalanı jurnal demek bana daha hoş geliyor. Gazete onu ifade etmiyor. Şunun bunun ayıplarıyla meşgul olma manasına gelen Fransızcadan alınma zannediyorum. Gazetenin adı jurnal. Bunu bir kısım jurnallara kaydedersiniz. Bu aynı zamanda arşivlere girer. Bu artık basit bir yalan değildir. Teki bir kafir sıfatı olan yalanın katlanmış şeklidir. Bu onda iki tane, üç tane, dört tane yalanın bulunması demektir. Dört tane yalanın sarmalı içinde namaz kılsa dahi bu zavallı derdesttir. Evet, kaydediliyor çünkü arkadan gelen nesiller de o yalanı orada görecekler. Buna müzaaf yalan denir. Bir de bunun yalan olduğunu bildiği halde nezd-i uluhiyetinde o işin yalan olduğu mübeyyen olduğu halde kendi de aksini ihtimal vermeyecek şekilde yalan olduğuna hükmettiği halde bir lafzı kafiri telaffuza veya kayda veya mahşeri vicdana duyurmaya kalktığı zaman Ziya Gökalp'ın terminolojimize kazandırdığı sözle ifade edeyim. Buna da mük'ab yalan denir. Üç buutlu yalan. Bir tane de ben ekleyeyim. Kezibi muhammez. Beş buutlu yalan. Mekan ve zaman ancak mekan üç buutludur. Zaman itibari bir buut olarak ona bir dördüncü buut olur. Bu ilmin bu mevzuda ortaya koyduğu bir şeydir. Bu meselenin muhammesi yoktur. Beşlenmiş, beş derinlikli bir yalan haline gelmiş. Yalan. Yazarken, çizerken, söylerken, utanmadan, haya etmeden millet karşısında o milletin de onun yalan olduğunu bildiği halde ve kendisinin de yalan olduğunu bildiği halde duymadan tekrar ediyorsa bunu, bu muhammes ve tahmis kelimesi şiirde kullanılan bir şeydir. Bildiğiniz gibi sizin yani. Çözülme zülfünle ey dil ruba dil bağlayanlardan, kaçınma ateşi aşkınla bağrın dağlayanlardan, sirişki çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan, düşer mi iştinap etmek senin için ağlayanlardan. Enderuni vasıf. Evet, değişik şekilleriyle buna muhammes ve böyle bir şey yapmaya da takmis denir. Edebiyattan anlayanların yanında belki kusurlu laf ettim, bağışlarlar onlar. Muhammes orada kullanmış. Beş buğutlu, beş derinlikli. Bunu rahmeti ilahi, bunun bir buğudunu ben örtüyorum. Sen çünkü secde etmiştin. İki buğudunu da senin peygamberine bağlıyorum. Üçüncü buğdun da iyi bir anadan babadan doğduğuna bağlıyorum. Ya Allah aşkına ben bu dördüncü buğdu neye bağlasam ki? Bu beşinci buğdu neye bağlasam ki? Bir fıkrayı aklıma getirdi bunu. Üstad Necip Fazıl'a ait. Biliyorsunuz değil mi? Düşünce hayatımızda bizim kaleme iffet kazandıran bir insandır. Bizim çocukluk ve gençlik dönemimizde okunabilecek 3-4 tane insan varsa birisi oydu. Makamı Firdevs olsun. Allah peygamber mücavereti maiyetiyle serfiraz kılsın. Onlardan Nureddin Topçu'dan, Sezai Bey'den çok şey öğrendik. Çocukluk ve gençliğimiz yıllarında Hazrete göre bahsetmişimdir belki bunu. Daha önce duymuş olanlar mazur görsünler. Et-tekrar-ı hasen ve levkâne 180 der Erzurumlular. Tekrar güzeldir, 180 defa bile olsa. Hazret bir tane jurnala, bizim yakın doğu komşumuzda vardı ya bir tane, süper kafir derdi. Tam arızasız, kusursuz, süper kafir. Türkiye'de de birisi için Hazret o ismi takmıştı. Ona süper kafir derdi. Süper kafir bir yalan ortaya atınca lafzı kafir. Ve diğerleri hemen onu paylaşırlar. Hani gündümüzde böyle havuz mavuz filan var ya, insan girince bazen derinliğini bilmeden çıkamayabiliyor da. Süper kafir bir lafzı kafir ortaya atınca diğerleri şerhler, haşiyeler de düşerek alıp onu değerlendiriyorlardı. Daha geniş kitlelere ulaşıyordu. O günkü o jurnal, o günkü tirajıyla aklında kaldığına göre böyle 70-80 bin, belki bazıları da günümüzde bazı jurnallar için yapıldığı gibi bedava bazı kapılara, bazı kapı altından içerilere atılıyordu. Böylece suni bir tiraj yüksekliği sağlanıyordu. Fakat ayrıca 300 bin, 400 bin tirajlı olan şeyler vardı. Bunlar da bunu alıp yayınlayınca bu milyonları aşan bir tiraja ulaşıyordu. Bir lafzı kafir milyonlara ulaşıyordu. Ne demekti bu? Milyonlarca kafa karışıyordu. Milyonlarca mideler bulantıya giriyorlardı. Milyonca insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ve Hazret buna bir misal veriyordu. Bazen öyle yalan ortaya atılıyordu ki, hani günümüzde de böyle bazıları lafzı kafiri telaffuz edince sürçü lisan oldu. Yani peygamber bile gurura düştü. Biri hemen yamayı yapıştırıyordu. Efendim sürçü lisan ettiler. Böyle çok rahatlıkla kafir olmaya sürçü lisan etti demek, o da ondan hissesini alır. Yani her devirde böyle yalancılar karşısında yamacılar da olmuştur. Efendim birisi makara diyor, kelimat-ı ilahiyeye. Şimdiye kadar oryantalistler bile demediler onu. Hatta Ebu Cehil de demedi. Utbe demedi, Şeybe demedi. Aksine Mughire İbni Şube diyor ki, vallahi bu adamın dediği her şey doğru dedi bana. Ebu Cehil. Adıyla söylenmiyor. İsmi cehalet izafetiyle söyleniyor. Cehaletin, anlayışsızlığın, bilgisizliğin, katmerli bilgisizliğin babası. Şeytan gelip yer yer ondan ders alıyor. Benim alemime dair bazı şeyleri değerlendiremedim. Cismaniyete ait şeytanlıkları siz daha iyi bilirsiniz. Ben rica ederim bir iki defa rahle-i tedrisine oturayım da derslerimi yenileyeyim dediği bir adamdır Ebu Cehil. Bu Ebu Cehil Efendimiz için Muayre İbni Şube'ye, bu sonradan sahabi olmuş bir zat. Cahiliye döneminde bana dedi ki, vallahi bu adam yalan söylemiyor, doğru söylüyor. Fakat ben bir şey hazmedemiyorum. Bu Beni Haşim, Ridane bizden, Sidane bizden, Kabe'nin işiyle alakalı, su verme işiyle alakalı. Haşimiler bir de kalkar bizden peygamber derlerse ben bunu sindiremiyorum. Anlıyor musunuz? Şimdi bu süper yalancılık öyle bir şey ki çok müthiş bir şey. Yani 50 tane yamacı çıksa, şimdi çok maşallahı var yamacı, iyi oluyor yani. Çünkü terziler elbise dike başa çıkamıyorlardı. Hiç olmazsa bazılarını yamayla idare ederler. Bu da benim esprim olsun, kusura bakmayın. Hazret şöyle bir şey diyordu. Adamın birisi kendisini bir kere bir yalan seylabına kaptırmış. O yalanla aynı zamanda bir yönüyle kredi yapıyor. Bazıları tutuyor gibi oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kahinler ve şeytanlarla alakalı bir beyanında buyuruyor ki kulak hırsızı yaptığı yaparlar semalarda. Meleklerin muhaverelerine şahit olurlar. Bunlardan belki yüzde bir tanesine şahit olurlar. Sonra gelir o bir taneyi yeryüzündeki o kahinlere, sihirbazlara, büyücülere fısıldarlar. O da bakar ki bu doğru. Sonra onun yanında 99 tane de yalan söyler ve yuttururlar. 99 tane. Bir tane yarım yamalak, yamalı. Yalanla, yamasız 99 tane yalanı bağışlayın. Avamca bir tabir oluyor, yuttururlar onları. Şimdi birisi işte kendisini böyle bir şeye salmış, sürekli yalan söylüyor. Aklımda kaldığına göre Üstad Necip Fazıl'a ait. Bir gün geliyor böyle bir toplantıya, Allah öyle bir toplantı olmadan sizi fersah fersah uzaklaştırsın. Cehennemi olan o topluluğa mukabil sizi firdevse eylesin inşallah. Geliyor diyor arkadaşlar size çok enteresan bir şey anlatacağım. İnanın yani harika diyeceksiniz buna. Kim bilir daha neler neler. Eğer ben kendimde vilayet adına bir şey görseydim bu benim kerametim diyecektim. Fakat öyle harikulade bir şey ki dışarıya çıktığımda ne göreyim? Başımdan aşağıya yumurtalar dökülüyor diyor. Herkes pesend ediyor. Ulan öyle söyle ki bağışlayın. Olan ağzından çıktı ona diyorum. Öyle bir yalan söyle ki ya azıcık bir tutarlığı olsun bunun. Hemen yamacı orada hazır. Var ya bizim yamacılar. Hazır. Ya diyor ne yadırgıyorsunuz? Ben ondan daha evvel çıkmıştım. Bizim Folluk'taki diyor şeyleri bütün kartallar yukarıya kaldırmışlar. Meğerse onu düz tutamamışlar. Yumurtalar dökülürken bunun başına dökülmüş. Bir yama yamanıyor ama fakat yalancıya bir cesaret daha kazandırılıyor. Yalan söylemek için buutlu bir yalan söyleme, derinlikli bir yalan söyleme cesaretini kazandırıyor. Bir başka gün ihtimal. Çıkıyor yine o muhakemesiz cemaatin karşısına, cemaat demez onlara, yığının karşısına. Zaten şimdi problemleri yapanlar da öyle o yalancıları dinleyen yığınlar. Gidin şunu yapın, şunu yıkın, buna şöyle küfredin, şunu yazın, bu yalanı filan. Onlar da yapıyorlar. Bunlara cemaat denmez. Bunlar yığın. İkinci gün bütün cesaretini toparlamış, sağlam bir moralle. Ya bugün dışarıya çıktım, bir de ne göreyim böyle? Başımın üzerinde yumurtadan çıkmış civcivlerin cıvıltıları başımın üzerinde. Semaya bir neşve katıyorlar, hiç sormayın. Herkes buna da pesend ediyor. Yahu doğru söyle, böyle bir şey olmaz. Yamacı hazır orada. Hemen kuluçkanın altındaki yumurtaları veya civcivleri kartallara kaldırtıyor. Onlar da orada can havliyle ötüyorlar. O da duyuyor, onu söylüyor. İyice cesaret kazanıyor. Kim bilir kaç tane böyle yalan söyledi. Günümüzde çok yaygınca söylendiği gibi. O da iyice cesaret kazanmış. Bir gün arkadaş diyor, yayımı okumu aldım. Hani kuş avlarlar ya, ben de işte öyle ava gittim. Kim bilir daha mütevazıane laflar söylüyor ki inansınlar. Bazen mütevazıane söylemek bile yalanı inandırma adına çok önemli bir argümandır. Arkadaş diyor, daldım ormana, okumu yayıma yerleştirdim, gerdim, güvercinlere doğru bir attım, bir de yanlarına gittim, ne gideyim? Tüyleri dökülmüş, püryan olmuş, pişmiş bunlar. Yanında soğan sarımsak yemeğe hazır. Yamacı düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Abi birader haydi diyelim ki yani sen oku attın, o zaman da biliyorlar mıydı sürtünmeyle ateşin çıktığını filan? Diyelim ki sürtündü, ateş çıktı, tüyleri yandı, bunlar piryan oldular, kebap oldular, döner gibi. Abi birader soğanı sarımsağı nereden bulayım? Evet, süper kafir yalan söylüyor. O yalan bir kısım jurnallarda değiştirilerek, haşiyeler düşülerek, şerhler düşülerek toplumun efkarı ifsad ediliyor. Toplum paramparça haline getirilmeye çalışılıyor. Bütün bunlar karşısında peygamberane bir azim veya velayetkarane bir azim lazımdır ki insan sarsılmadan bunları görmezlikten gelebilsin. Yani bir taraftan bağışlayın habire yalan söyleyenler, beri tarafta da o yalanları bazen sürçü lisanla, bazen maksadı şahaneler şu idi, bazen düşünceleri böyleydi ama tam onu ifade edemedi. Dolayısıyla da tarif efradını, cami ayarını mani olmadı. Kusura bakmayın. Halkımızın çoğu da böyle sarf nahı bilmediğinden dolayı bunları bilmeyebilir. Yanlış anladılar. Öyle demek istememişti. Şimdi bütün bunlar karşısında çok sağlam bir yürekle hiçbir şey olmamış gibi davranmak Hazreti Piri Muga'nın oradaki ifadesi gibi bence güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Herkes karakterinin gereğini sergiler. İçlerde olan buymuş. Demek ki senelerden beri duygu ve düşünce adına içlerde kuluçkanın üzerinde yattığı, ne diyeyim ona, düşünce kuluçkasının altında yatan yumurtalarda bunlar varmış. Bahane arıyorlarmış. Bunları ortaya dökmek için hazmedemedikleri, sindiremedikleri, kıskançlıkla kıvranıp durdukları bir harekete karşı ah keşke bir şey olsa da patlayıversek. Patlayıversek de içimizdeki eracifi dışa döküversek. Paralel desek, çete desek, şebeke desek, ya hiç umurlarında değil, bu adamlar aldırmıyorlar. Ne aldıracaksın? Numarası durumu uymuyor ki aldırasın onları. Herkes karakterinin gereğini sergiler. Kime o meselelerin numarası durumu uyuyorsa o onlara çok iyi yakışıyor. İsterse bir endam aynasının karşısına dikilsin baksınlar nasıl yakışıyor kendilerine. Fakat bunları bahis mevzu etmeden, aldırmadan, küsmeden efendim İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sözü, hiç kimseye hor bakma, incitme gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hak şerleri hayr eyler, sen sanma ki gayr eyler, arif anı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler demeli. O tevekkülnamede ifade edilen şeyleri birer rehber sözü olarak kabul edip hakkın olacak işler, boştur gamı teşvişler, ol istediğini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler demeli, yola devam etmeli. Yoksa her hırıltı karşısında, her homurdanma karşısında, şimdi buna ne yapacağız, buna ne diyeceğiz? Onlara laf yetiştirmeye kalkarsanız, onlar o türlü lafların profesyonel temsilcileri. Başa çıkamazsınız. Siz bir tane bir şey bulalım derseniz, zaten yalan lafı kafirdir, mukabele edemezsiniz. Doğruyla da karşı çıkamazsınız. Çünkü her gün çok farklı yalanlarla, düzme şeylerle, itibarla oynayıcı şeylerle karşınıza çıkacaklardır. Bence enerjimizi, din aktivitemizi onlara yoracağımıza şimdiye kadar birebir insanlarla meşgul oluyorduk. Demek ki Allah Celle Celaluhu bunu az buldu. sizin enerjiniz, aktiviteniz, iradeniz, insan olarak yaratılmanız, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a ümmet olmanız, Kur'an'a cemaat olmanız adına bu yaptığınız şeyler az. Ne böyle birebir insanlarla meşgul oluyorsunuz? Neden senede biri bin yapmıyorsunuz? Neden binlere ulaşmıyorsunuz? Yolunu bulup, alternatif yollarını bulup. Bir sporcunun topa ayağını vurduğu zaman kaleye gitmesini hesaba katarak, ağlara gitmesini hesaba katarak, isabetli vurması gibi. Birim ama fakat bine talibim. Hatta bazen birim ama binler mukabilindeki birlere talibim. Öyle insanlar vardır ki birdir. Fakat kıymet harbi itibariyle bin eder. Bir akademisyenle meşguliyet. Bir yerde duayen bir insan, onunla meşgul olmak. Bine tekabül eden birlerle meşguliyet demektir. Bunlar bir yerde seslerini yükselttikleri zaman kitleler üzerinde müessir olurlar. İhtimal ki biz esasen böyle biri bin yapma gayreti içinde sizin say ve gayretinizi hafife alıyor diye zannetmeyin. Çok şeyi söylerken de biraz kendi zaviyemden söylüyorum. Biri bin etmediğimden, bine ulaşma imkanı varken ulaşmadığımızdan dolayı Allah Celle Celaluhu hırpalıyor. Allah en sevdiği insanları bile hırpalamıştır. Enbiya'yı hırpalamıştır, evliya'yı hırpalamıştır, asfiya'yı hırpalamıştır. Bizimki bize göre avamca günahların karşılığı. Onlarınki de mukarrebine göre hakla aralarındaki münasebetin keyfiyetine uygun durumu milimi milimine. Milim kelimesi ifade etmez. Milim. Milimin binde biri hesabına. O münasebeti koruma korumama. Onun münakaşasını yakma bize düşmez. Bizimki terbiyesizlik olur. Harem dairesinde bulunan insanlara has bir tavır, bir davranış meselesi söz konusudur. Biz koridordaki insanlarız. Veya kapının önünde hala elimiz sokmakta içeriye alırlar mı? İntizarı içinde bulunan insanlar durumundayız. Avluda değiliz. Umum kabul salonunda da değiliz. Harem odasında hiç değiliz. Öyle bir maiyeti ilahiye söz konusu değil bizim için. Dolayısıyla o maiyeti ilahiyeyi paylaşan mukarrebin, hususiyle akrabul mukarrebin, onlara günah işledi, hata etti, şöyle dedi, böyle dedi, bu kafirliktir. Fakat seviyelerine göre hakla münasebetleri açısından bir Allah'ın istediği vardır onlardan, o seviyeden istediği vardır. Bir de içtihatlarıyla acaba o muydu, bu muydu diye içtihat ederek ortaya bir şey koymaları vardır. Kaldı ki içtihatta hata eden bile bir sevap kazanır. Evet, onlarla aramızdaki münasebeti de böyle doğu, batı mesafesinde bir açıyla ifade etme mülahazasına bağlayarak geçelim yani. Onlar da çekmişler ama seviyelerine göre işte o içtihatları Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle emir ve fermanlarının dışında o fetaneti azamlara, fetanet sıfatlarına emanet ettiği şeyler vardır. Orada trilyonda bir küçük, şayet inhiraf demeden de korkuyorum. Murad-ı Subhaniye uygun, tam milimi milimine uygun olmayan bir durum ise şayet, ondan dolayı Allah Celle Celaluhu yapar. Bir de şundan dolayı yapar. Bunlar benim en sevdiğim kullarım. Hayatın tabiatının gereği, adeti ilahinin gereği. La tebdile li halqillah zalike dinul kayyim. Bu Allah'ın kanunudur, hiç değişmez. Kadimden bu yana devam ede gelen bir adeti ilahidir. Ben bu en sevdiğim insanları buna maruz bırakıyorsam, siz bunlardan masuniyet gibi şeylere dilbeste olup da sonra onun ümitsizliğini, yesini yaşamayın. Hiç farkına varmadan nelere gözünüzü dikersiniz? Bize de bu olmamalıydı. Bakın hiç durmadan koşturuyoruz. Bedel beklemeden, adanmışlık ruhuyla sürekli malımızdan, canımızdan efendim ne fedakarlıklarda bulunuyoruz. Hafizan Allah, bu türlü küstahlıklara girmememiz için Allah Celle Celaluhu ürve-i vüska olan o hak ve hakikate sımsıkı sarılmaya ve o kudve-i hasene olan, yani en güzel örnekler olan Enbiya-i İzam'a iktida etmeye bizi bir çağrıdır, bir davettir. Allah o davete hakkıyla icabet eden yiğitlerden, baba yiğitlerden eylesin. Evet, sözün özü şudur. Şimdiye kadar nicelerine ne demişlerdir? Size böyle paralel diyorlar, sülük diyorlar, çete diyorlar. Şimdi acaba ne yapsak böyle şu hakimlerle bir oynasak da örgüt filan desek? Ya bu adamlar hiç silah da kullanmıyorlar. Böyle bunları hayatlar itibariyle tetkik ettiğimiz zaman öyle saf yaşamışlar ki karıncaya bile bilerek basmamışlar. Bunu söylerken bir emniyet, bir güvene binaen söylüyorum. Kıtmir yürürken burada karınca yuvası olma ihtimali var arkadaş. Ayağınızı dikkatle basın. Onların da bir yaşama hakkı vardır. Ben 20 senelik arkadaşıma benim çadırımın yanından geçen, belki de beni zehirleme ihtimali olan bir yılanın belini kırdığı için bir ay konuşmadım onunla. Neden onun yaşamasının önünü aldın? Bunu benim bütün yakın arkadaşlarım bilir. Kimsenin, onlara göre demiyorum da, kendi ifademdeki nezahet ve nezaketi koruma adına kâkülü gülberlerine fiske ucuyla bile dokunmadık, ilişmedik. Ha onlara dokunmalar oldu. Dokunmalar oldu. Onu da bir espriyle ifade edeyim ben. Kanun, nizam bir şey istiyordu onlardan. Mevcut, mevzuat diyordu ki sizler hırsızı takip edeceksiniz. Değişik spekülasyonlara girenleri takip edeceksiniz. Diyorlardı ki ihaleye fesat karıştıranları takip edeceksiniz. Diyorlardı ki bir kısım yabancı servislerin elinde banka numaralarıyla belli olan dış bankalara para yatıranları takip edeceksiniz. Çalıp çırpan hırsızları takip edeceksiniz diyordu kanun. Onlar da kanunların kendilerine emretmek istediği yapıyorlardı. Ve belli bir dönemde de yaptılar. Süleyman Bey Cumhurbaşkanı iken yeğenini içeriye attılar, öldü. Ve onu yakından tanıyordum. Çünkü İzmir, Buca'daki mimarlık okulunda talebeliğinden bizim Naci Beylerle, Mehmet Atalay Beylerle, Mehmet Kadam Beylerle talebeliklerinden biliyorum. Babası da haç arkadaşımdı benim, Ali Bey, Ali Demirel. Yakından tanıyordum ve çok görüşmüştüm. Belli bir dönemde bir spekülasyonundan, bir bankadaki hilesinden dolayı içeriye attılar. Süleyman Bey devreye girseydi girebilirdi. Girmedi. Neden? Hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmemelidir. Evladın da olsa, eşin de olsa, kızın da olsa, yakının da olsa, hemfikrin de olsa, o haksızlık karşısında milletin hukukuna müteallik meseleler mevzuunda o hassasiyet gösterilmeli, kanun ve nizamın sana tanıdığı haklar yerine getirilmeli, yoksa sen bir hainsin bunu yapmazsan. Kanun onlara bu hakkı vermişti. Onu bilmiyorum. Belki o vazifeye intisap ederken de ellerini silahlar üzerine koydular. Namusum, şerefim, haysiyetim üzerine kanun ve nizam dairesi dışına çıkmayacağıma yemin demişlerdi. Şimdi bu türlü şeylerle elleri kolları bağlanmıştı. Yemin etmişler. Kanun ve nizam var karşılarında. Fakat bir gün çalma meselesi suç olmadan çıkmış. İhaleye fesat karıştırma suç olmadan çıkmış. Değişik para transferleri suç olmadan çıkmış. Necdet Hoca hikayesiyle arabamı sürüyordum diyor. Kırmızı ışığa gelince durdum. Arkadan bir polis arabası geldi, küt diye bana vurdu tamponlara. Sonra da geldi, hilaf olmasın, yakasına yapıştı mı tehdit mi etti. Ne diye durdun? Hoca çok böyle kestirmeden çok hızlı cevap veriyor. Ben kırmızı ışıkta durma yasağının kalktığını bilmiyordum diyor. Bunlar bu türlü şeylerdeki yasakların kalktığını bilmiyorlardı. Ve dolayısıyla da belki ondan dolayı tevbe etmeleri lazım. Ya Rabbi, çalmaya, çırpmaya, haramiliğe yasakların kalktığını bilmiyorduk. Kanun ve nizamın değiştiğini bilmiyorduk. Bazı kimselerin özel mahiyette korunacağını bilmiyorduk. Günah işledik. Bu günah elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan, sair azayı cevarimizden ne zaman vaki ve sadir olduysa biz onların cümlesinden tövbe ettik, pişman olduk, nadim olduk. Bir dahi işlememesine azmi cezmi kast eyledik desinler. Vesselam.